Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün muhtemelen konumuz haram ile kumar meselesi nasıl inşallah. Haram nedir? Ve bu arada kumar, yani kumarın ne gibi şeyler konu olabiliyor? Allah-u Teala buyuruyor bizlere Kuran-ı Kerim'inde, Bakara suresinde, Bismillah. Ya eyyühen nâsü, Allah buyuruyor şahane. Ey insanlar, Mevlam buyuruyor. Bu yalnız müminlere değil, bütün insanları kapsıyor. Külüm, yiyiniz, imafilerde halalen tayyiban, Mevlam buyuruyor. Yerden çıkan rızkın helalını, bir de tayyibini yiyin, Mevlam buyuruyor. Helal, haram olmayan, tayyip, hiç şüphe olmayan, onları yiyiniz. Ve buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, helal yeme konusunda, men ekelel halale erbe'ine yevmen, bir kimse 40 gün helal yiyebilse, 40 gün, hiç haram lokma karıştırmadan, bir insan 40 helal yiyebilirse, nevvirallahu kalbehü, Allah o kimsenin kalbini nurlandırıyor, tenvir ediyor. O kimse Allah-u Teala. Bakın, demek ki bir kimse 40 gün böyle tam, kesin, temiz helal yiyebilirse, Allah o kimsenin kalbini nurlandırıyor. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri külü lahmin nevete min haramin, bir et ki, yani bedendeki et, hücreler et, eğer bunlar haramdan bitmişse, haramda olmuşsa, fendarı evlâbi, ona layık olan ancak ateştir buraya Peygamber Aleyhisselam. Çünkü yediğimiz tabi gıdalar önce damlalar çekiliyor, kan oluyor, hücre oluyor, organlara, bedene yerleşiyor. Demek ki Allah korusun, eğer haramdan olan et, hücreler insan temizlenemeden ölürse Allah korusun, o bedene layık olacak ki demek ki ateş, yani cehennemdir. Yine Mevlam bize de buyuruyor, insanların tabi genelde bazıları haramda gösterişi oluyor ya da haramda çok değil sevinirse. Buyuruyor Mevlam bizlere, Sinebillah, kul, Habib Muhammed'im onlara söyle. La istevil habisi ve tayyibi. Habis de tayyip. Helalla haram. Burada habis, pislik anlamına geliyor böyle. Habis, yani çirke, pislik anlamına geliyor ki, haram karşılığında Mevla buyuruyor. Haramla helal, ikisi eşit değildir. Velev e'acebeke ketretül habis. Her ne kadar o haramın çokluğu hoşuna gitse de, böyle buyuruyor. Haramdan, işte piyangodan, şuradan, bundan, rüşvetten, işinden, gücünden, faizden, demek ki bir insan haram kazancı daha çok bile olsa, hoşuna bile gitse, böyle buyuruyor. Haram ile helal, Allah katında ikisi eşit değildir, bir değildir. Fettekullâhe. Allah da arkadan buyuruyor, ey insanlar, Allah'tan korkun Celle Şanı. Onun emrine isyan etmeyin, Mevla buyuruyor. Allah'tan korkun, onu isyan etmeyiniz. Ya ulul elbabi, ey akıl sahipleri, Mevla buyuruyor. Bakın. Ey akıl sahipleri, buradaki elbab, lübün çoğulu, lüb, bir şeyin özü, hülasası demektir. İnsanın da özü nedir? Akıl muhteremler. Eğer bir insanda akıl olmasa zaten o kişiye namaz da farz olmuyor, haram helal o kişiye bağlamıyor. Bunun için Mevlam buyuruyor, ey akıl sahipleri, Allah'tan korkunuz, her ne kadar haram hoşunuza gitse de, çok da olsa ona sakınız, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ancak o zaman felaha kavuşabilirsiniz. Tabi Kur'an'da şu ayet-i kerime var, haramla ilgili hadis-i şerifler var. Şimdi inşallah nasıl bakayım inşallah kumar ile ilgili ayet-i kerimeye. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde içki ile kumarı ikisi Mevlam Kur'an'da beraber buyurdu. En son gelen ayet-i kerime Maide Suresi ayet 90'da bu geldi içki kumar hakkında. Allah Teala şey buyuruyor ayet-i kerimesinde. Sübhanallah. Ya eyyühellezine amelû. Ey iman edenler, ey müminler, inananlar. Bazı ayet-i kerime ya eyyühennâsü diye başlıyor. Yani ey insanlar diye geliyor. Bazı ayet-i kerimeler de ey müminler diye geliyor. Tabi bunun bir özelliği, tatlılığı var böyle şey. Yani bunlar, müminler, Allah-u Teala'nın Celle Şanlığı has, özel kulları olduğu için Mevlam bazen böyle buyuruyor. Ey müminler! İnnemel hamru, ancak ki hamur. Hamur, aklı gideren, sekir veren, kişiyi sarhoş eden, kişiler hamur deniyor Arapçada. Buna Türkçe karşılığında şarap deniyor. Aslında şarap da Arapça kelime ama Arapça şarap başka anlama geliyor aslında. Demek ki alkollü içkiler muhteremler. Tabi bunun isim önemli değil. İsmi ne olursa olsun. Çünkü Fransızca, Almanca bunlara başka isim de verilebilir. Buradaki isim önemli değildir. Nedir burada? İnsanı sarhoş edici alkollü içkiler her biri de buna giriyorlar. Mevlamız buyuruyor, innemel hamru, ancak ki başlayınca hamur. Alkol içkiler, vel meysürü, arkadan geliyor kumar, kumar. Burada meysir, meysir kökeni yüsürden geliyor. Yüsür, kolaylık anlamına geliyor. Yani çalışmadan, ticarete girmeden, risk altına girmeden oturup para kazanmak. Onun için kumar Arapça meysir deniyor. Yüsüde kovadan geliyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor, alkol içkilerin her biri ve kumarın tabi her türlüsü. İnşallah kumarı da açacağım. Biraz sonra inşallah. Vel ensabu dikili taşlar. Hangi taşlar? Putlaştırılan, kutsallaştırılan taşlar. Mesela hudutlara taş dikerler. Hudut belli olsun diye. Onlar tabii günah değil. Hangi taş demek ki? Eğer bir taş kutsallaştırılıyorsa, o taşa, o taşa saygı duruşu yapma zorunluluğu varsa, bunlar buna giriyorlar. Vel ezlamı ve fal okları dördü. Bakın muhteremler, içki, kumar, putlar, falokları, dördü aynı ayet-i kerimede sırayla geliyorlar. Demek ki puta tapan da, faloklarına tapınan da, içki içen de, kumar oynayanlar da, bunlar hepsi aynı kategoriye burada giriyorlar muhteremler. Tabii bazı ince hükümler var gerçi ama, ayet-i kerim bunlar bir sıradan geliyorlar. Peki nedir bunlar? Nedir bunlar? Bu dördü. Ricsün min ameli şeytan. Ricsün necis pistir. Pislik. Ne demek pislik? Abürün idrar gibi muhteremler. tuvalete yapılan o pislikler gibi neyse, aynen duvar çukurundaki pislik neyse, alkol içkilerin her birisi aynı kategoriye giriyorlar, kumar aynı şeye giriyor, taş tapınan taşlar buna giriyor, falokları buna giriyorlar. Min ameli şeytan, bunlar şeytan amelinden. Yani şeytan insanları buraya teşvik eder, kişiyi buraya yönlendirir. Bunlar her biri de Allah için yapılan amel değil, şeytan amelidir. Fecetenibuhu. İşte onlardan sakın Mevlam buyuruyor. Hatta burada fecetenibu, içtinap, şey yan yan böyle korka korka kaçırma yani böyle şey. Nasıl insan bazen bir tehlike görür de, ya ah buyurun mesela bir, ah buyurun kuduz köpek mesela. İnsan böyle bir şey, korkulu bir şey görür, kişi ondan kaçarken arkasına dönmesi rahat kaçmaz. Kişi böyle yan yan ona baka baka kaçar böylece. Bak Mevlam böyle buyuruyor. Fecitenibuhu. İşte bunlardan, içkiden, kumardan, o dikili tapınılan taşlardan, falcılıktan, faloklarından, bunlardan bu şekilde yan yan böyle kaçınız ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ, ancak ki felâ kavuşabilirsiniz, felâ bulursunuz, kurtulabilirsiniz. Şimdi nasip olsa inşallah içi hakkında fazla konuya girmeyeceğim burada. Çünkü hepsi birden tabi bir sohbete sığmayacağı için. Yalnız muhteremler, az evvel hadisi okuduk biliyorsunuz, aklınıza kalıyor inşallah. Haramdan, haram gıda ile bedende biten etler, oluşan hücreler, ancak bunları ateş temizler. O beden ateşe layıktır. Hadisi unutmayın şimdi böylece. Bazen ekmek de haram oluyor muhteremler. Bazen süt de haram oluyor bakınız. Haramlar iki ayrı haramlar. Haram li aynihi vardır. O madde kendi haramdır. İşte içkiler, alkol içkiler buna giriyorlar. Bu kendi haramdır. Bir de haram li gayrihi var. O madde aslında kendi haram değil, temiz helaldir. Ama başka bir sebep ile harama dönüşüyor. Mesela bir insan fırından, marketten ekmek yiyecek, çalsa ne oldu? Haram oldu. Çalma fiiliyle harama dönüştü. Tavuk mesela, insan keser yer, helal mı? Helal. Ama eğer tavuk besbelesiz kesilirse ya da tavuğu insan kesmeyip makine keserse ne oluyor? Tavuk helalken harama dönüştü muhtemelen böyle işte. Dönüşüyor. İşte buna göre muhtemelenler düşünelim, Allah korusun, içki li aynı haram bakınız. Bir insan içkiye para da alsa, kendi evinde üretse, üzüm sıkarken şarap yapsa, kişi içkiyi çalsa da, hangi yolu olursa olsun, içkinin kendi haram, li aynı haramdır. Tabii Allah korusun, bir insanın bedeninde içki, birazsa alkol hemen kana karışıyor muhtemelen. Daha mideden hemen kana karışıyor. Hemen kana karışıyor. Bir insanın bedeninde alkol varken kişi ölürse ne olacak? Yani yakınlarımızı da düşünelim muhtemelen. Yani biz yapmıyorsak da düşünelim. Böyle. Allah korunca gençler, kişiler var Allah korusun. Alkol alıyorlar, arabaya biniyorlar. Hele bazı gençler ta arabada bindim direksiyona, alkol de aldı mı artık kendini kötü zannediyor kendisini böyle. Basıyor gaza, ondan sonra kendi de gidiyor, karşıdakine zararına ziyan oluyor. Bir de ne oluyor üstelik? Üstelik bir de içinde alkol varken bedeninde kanında gidiyor. Ne olacak? İşte onlar mahşer günü kalkarken kabrinden alkol olarak kalkacaklar. Allah korusun böyle şey. Burada bir de ezlam geçti. Vel ezlamı diye fal okları. Kumara sonra gireceğim. Nedir fal okları muhteremler? Arabistan'da, Mekke mükerremede cahiliye döneminde, İslam önceki dönemde Kabe'nin yanında özel bir şahıs kişi vardı. Onun elinde bir torba vardı. Bu torba içinde 3 tane ok bulunurdu. Okların birinin üzerinde ifal, yap. Birinde la tefal, yapma, bu işi terk et. Üçüncü okta yazı yoktu, boştu. O zamanki cahiliye insanları, o dönemin vahşet insanları ne yapıyorlardı? Bir kişinin önemli bir işi olduğu zaman, evlenecek, bir şey yapacak, yola gidecek, bir iş yapacak, önce giderdi, bu okçuya, fal okçuya giderdi. Ona bir ücret verirdi, içinden, torbadan bir ok çekerdi. Tamam, o çekip çekerdi. Eğer çekti ok, ifal yap, ok çıkarsa, o işi yapardı. La tefal çıkarsa, yapma çıkarsa, o işten vazgeçerdi. Boş çıkarsa, tekrarlardı. Allah Teala bunu haram kıldı muhtemelen. Haram kıl bakınız. Neden? Şimdi bu da şansa giriyor. Allah'ın yazdığı bir kader var. Peki ama biz ne yapalım? Mesela bir insan önüne bir iş yapmak istiyor. Kişi bir ev alacak, yeni bir işe girecek, evlenecek, kişi bir uzun yolculuğa gidecek. Kişi kararsız da kalmış, ne yapacağını tam bilemiyor. Peki ne yapacak? Falcılık haram. Ne yapacak bu kişi? İslam buna iki şey koymuş. Ya istişare, ya istihare. İki şey. Ya istişare, ya istihare. Nedir istişare? İstişare danışmak. Ne iş yapacaksa o işin ehline danışacak ama. İşin ehline danışacak. Bir iş mi yapacak? O işi bilenlere. Ama güvendiği kişilere. Onlara danışacak. Bu da sünnettir. İslam'da öyle karar verecek. İstişare yapamıyor. Bu imkan bulamadı. Ehlini bulamadı. O zaman istihare. İstihare. İki rekat namaz kılacak. İstihare namazı diye Allah rızası için iki rekat namaz kılacak kişi. Ondan sonra oturacak namaz kıldığı yerde biraz tevbi istiğfar eder. Bir Allah-u Teala zikreder. Şöyle gözünü kapar, bir gönlüne bakar. Gönlüne bakar. O anda eğer gönlüne o işi yapmak hoş görünse, kolaylaştırılsa kendisini, hafifletirse o işi yapar muhteremler. İsteyen rüyaya yatabilir ama rüya işi biraz karmaşıktır muhteremler. Yani gönül işi rüyadan daha iyidir. Çünkü rüyanın 9 türlüsü rüyanın var. Bir insan mesela hasta kişi, ateşi var, o rüya sahip doğru çıkmaz. Bilinçaltı vardır, şeytan rüya vardır, nefsi şeylere vardır, etkisi vardır. Rüya çok karmaşıktır. Bunun için rüyadan ziyade gönül meselesi daha önemli muhtemelen. Hatta öyle kişiler vardır ki bunlara ehli kalp, ehli gönül derler. Bu kişiler her işini akıldan ziyade gönlüne danışır, gönlüne meteler. Mesela bir insan bir yere gidecek, yolcuya gidecek ve gönlüne hemen bakar. Bakmak gerekiyor. O anda namaz kılamasa bile şöyle kişi gözünü kapayacak, şöyle sakin sakin gönlüne bakacak. Eğer gönlüne sıkıntı geliyor, darlık geliyor, bunalım geliyor, o iş gönlünü istemiyor, sıkıyor gönlünü, o işi mutlaka bırakması gerekiyor muhtemelenler. En iyi ölçü gönül, gönül. Gönül, altıncı duygu. Gözün göremediğini, kulağın duymadığını muhteremler, bu beş duygunun dışında gönül duygusu vardır. İşte bu gönül duygusu, insanın gönül duygusu, bu alemin melekûte, öbür alemlere bakar, oradan bir haber alır gönül muhteremler. Haber alır böylece. Bak dikkat buyurunuz, hayatta her insan bununla karşılaşmıştır. Eğer bir insan kalbi sıkıldığı, gönlü istemediği halde bir insan bir iş illi yapmış, zor yapmışsa mutlaka sonu hüsran zarardır o işin. Bunun için İslam ne diyor? Gönlüne danış diyor. Efendim işte bakıcıya gittim, falcıya gittim. Onlar haram bakmaktır, haram. Muhtemelen. Günümüzde böyle bir insanlar böyle şey. Efendim işte evlenecek de filan bakıcıya gittim de işte o kız hayırlı mı, bana şer mi? Bunlar haram, haram muhtemelen. Allah buna izin vermiyor. İçki içmek neyse bakınız, kumar neyse, puta tapmak neyse, falcıya gitmek de aynı kategoriye giriyor. Hiç fark etmiyor. Şimdi gelelim işte biraz da kumar bahsine muhteremler. Tabii günümüzde kumarın çok çeşitleri var. Yani milli piyangodan tutun artık at yarışları, lotosu, motosu, şunları, bunları daha benim duymadığım, bilmediğim tabii muhteremler. Tabii çeşitleri var. Fakat bir de öyle kumar var ki muhteremler bakınız. Bir de öyle kumar var ki en tekva Müslüman bile bazen bilmeden kumardan kumara giriyor. En tekva Müslüman bile bilmeden, farkına varmadan kumara giriyor. Mültekadan aldım, aynı ibare okuyacağım şimdi inşallah. Fıkıh mültekadan aldım. Tecrüdül müsabakatü bisami ilahir. Müsabaka İslam'da caizdir diyor. Müsabaka, yarışma. İşte eskiden tabi okla, ok atma, işte atla yarışma, bil aktamiye, ayakla, yani koşu gibi şeyler İslam'da diyor, yarışma, müsabaka caizdir. Şimdi buna kumar nasıl giriyor işte bakın muhtemelenler. Ve yine şurute fiha cu'lun min ihdel canibeyni. Önce iki kişi alalım. İki grup değil toplum, iki kişi alalım. İki kişi arasında bir müsabaka, yarışma var. Bu tabi yarışma işte koşmada olur, yürümede olur, bir işi yapmada olur. Mesela iki kız arkadaş, iki kız kardeş yarışma yaparlar. İkisi aynı anda biri el işini başlarlar. İkisi, iki kız kardeş, iki arkadaş kız. İkisi aynı anda bir el işini başlarlar. Eğer veyni şurute fiha culun min ihdel canibeyni. Şimdi bu iki kız, tabii erkek başka iş yapabilir mesela. Bu işe başladılar. Eğer aralarında şart koşarlarsa, dese ki bunların biri, eğer sen benden önce bitirirsen bu işi, ben sana şu kadar para vereceğim. Ama ben önce bitirirsem senden almayacağım derse bu kumara girmiyor kuterim şimdi bana. Tek taraflı olursa böyle şey. Bunun gibi. Bu tabii dini yönde de olabilir bu. Mesela bir baba oğlunu, kızını teşvik için dese ki, ya da anne tabi olabilir, oğlunu, kızını teşvik için, oğlum dese, kızım, İkimizi Yasin'i ezberleyelim, başlayalım ezberlemeye. Eğer oğlum, kızım, sen benden önce ezberlersen, ben sana işte bir altın alacağım, bilezik alacağım, bir çorap, bir şey alacağım. Ben önce ezberlersem, senden bir şey beklemiyorum ama. O zaman bu kumara girmiyor muhteremler bak. Bunu belleyelim inşallah. Biraz karışık, karmaşık mesele olduğu için, fıkıh meselesi. Daha bir örnek yiyelim buna inşallah. Derler. Hafızlıkta olabilir, bir arabayla bir yere gitmekte olabilir, el işine olabilir böyle, her işte olabilir. Bu tabii iki grup arasında olabilir. Mesela iki tane mahalle takımı, bir kasabada iki köy takımı futbol oynayacaklar. Bunlar şöyle şart koşsalar. Bu takımlardan biri dese ki, eğer siz bize fazla gol atarsanız, gerçi burada bunu tasvip etmiyorum ama örnek olarak veriyorum ya, günümüzde olduğu için çok. Dese ki takımın biri ise, eğer siz bizi yenerseniz biz size şu kadar para vereceğiz. Eğer biz yenersek vermeyeceğiz. Tek taraflı olursa kumara girmiyor muhteremler. ev min salisin. Ya da üçüncü bir şahıs şimdi bak. Üçüncü bir şahıs şimdi bunda giriyor birden. Bu da kumara girmiyor. Yine mesela bir anne, bir baba. Dese ki çocuklarına, hadi bakalım çocuklarım. İkiniz de mesela elhamı ezberleyin. İşte şunu ezberleyin. Kim önce ezberlerse ona şu kadar para vereceğim. Üçüncü şahıs bunu dese, bu da kumara girmiyor. Mesela dünya Kur'an yarışması oluyor, Mekke'de de oluyor böylece. Tabi hafızlıkta işte, başka talimde, şunla bunda yarışma oluyor. Bunda ne oluyor? Yarışanlar birbirine vermiyorlar. Devlet veriyor buna, ya şahıslar, şirkete veriyorlar. İşte birinciye şu kadar, ikinciye bu kadar. Demek ki üçüncü bir şahıs, yarışanlar içerisinde birinciliği alana, işte ikinci alana böyle culun dönüyor, bir ödül verirse bu da kumara girmiyor muhteremler. Şimdi kumara giren kısmı neresi bunun? Veyni şurute culun minikile canibeyni yahrumu. Bakın şimdi. Eğer iki kişi birbirine şart koşsalar, ikisi de şart koşsalar, önce ben ezberlersem sen bana vereceksin. Önce sen ezberlersen ben sana vereceğim derlerse bu muhteremler kumara giriyor. Mesela örnek verdiğim gibi baştan iki kız arkadaş aynı anda el işi başlıyorlar. İkisi karşılıklı da bir şart koşuyorlar. İkisi karşılıklı koşuyorlar. Tek taraf değil. Ne diyorlar? Biri, önce ben yaparsam sen bana şu kadar para vereceksin. Önce sen yaparsan ben sana vereceğim. Bak yavrumu bu haram oluyor. İşte bu kumara giriyor muhteremler. Ve ala haza levitelef islani fi meseyyetin ve azalike cüller yavrumu. Şöyle buyuruyor. Hatta bu diyor yarışma ya iddia karşılıklı bir ilmi, dini meselede bile olsa ilk kişi mesela bir abdest konusunda, namaz konusunda, bir fıkıh konusunda her ne konuda işte bir dini meselede ilk kişi itiraf ettiler. Hayır böyle, hayır böyle. Dese ki bunlar, gidelim bunu bilene soralım. Eğer benim dediğim gibi ise sen bana şu payı vereceksin. Eğer senin dediğin doğruysa ben sana vereceğim derse muhtemeler bu kumara girişti böylece. Bu maalesef muhtemeler yani birçok Müslümanlar da böyle farkına varmadan bu kumara giriyorlar. Bu da aynen tam yüzde yüz saf kumardır. Alınan para burada bakın tam haramdır böylece. Bir de tabii toplumsal kumar oluyor. Mesela iki takım, diyelim ki ünlü takımlar, böyle milli takımlar diyelim, maç edecekler. İşte maçtan önce, tabii işte burada bahse girişiyorlar insanlar, tabii resmi bir takım evraklar, şunlar bunlar nasıl bilmiyorum bunlar muhteremler. İşte biri şu takım kazanacak, şu kadar puan alacak, bu kadar gol atacak diyor. Öbürü tabi başka başka yapıyor böylece. Para konuluyor. İşte hangi takım kazansa kazansın, iki taraf buna müşterek girdiği için bu da ne oluyor? Doğrum darıyor, kumar oluyor, haram oluyor muhtemelenler. Tabi at yarışı da bunun gibi, at yarışları da. İsterse at yarışan iki kişi kendileri, isterse dıştaki kişiler, yalnız şunu söyleyeyim, ödül var üçüncü şahıstan. Bunu unutmayın muhteremler. Mesela güreşte bu şekilde, işte mesela güreşilecek, birinci şu kadar para ödül verecek. İkinci bu kadar, bunu bir heyet verecek mesela, bir üçüncü şahıs verecek, bu ödül helal. Ancak güreşenler, maç yapanlar, at üzerine yarışanlar, bunlara karşılıklı bir şey koyarlarsa, işte sen kazansan sen, ben derti verirlerse, ya da dıştaki şahıslar biri at üzerinde bahse girişseler, işte 5 numara at kazanırsa bu oraya parasını yatırıyor. 3 numara kazanırsa bu yatırıyor. Bu da muhteremler ne oluyor Allah korusun? Doğru mu? Direkt kumar oluyor muhteremler. Kumar oluyor. Şimdi günümüzde çok yaygın bir şekilde işte at yarışlarında bahse girişme aldığı para kumar oluyor. Peki para almazsa verdiği para ne oluyor? Kumara giriyor. Günaha giriyor mu? Bir insan bir malı nereden kazandı? Nereye sarf etti, harcadı? Ondan mahşerde sorguya çekilecek. Yani bir kişi para işini yatamaz. Bir insan parasını yaksa sobada mahşerde mesul. Sen bak, israf oluyor. İsraf oluyor muhtemelen bakınız. Bir evliye sormuşlar. Demişler ki, efendim demişler, sen çok tekvasın. Çok titizsin. Senin günahın hiç yoktur demişler buna. Senin günahın işlemesin hiç. Bir ah çekmişler, ah demiş. 3 gün evvel demiş, ben de bir günaha girdim. Hayır ulan ne yaptın? Ne iş yaptın? Karım da acıkmamıştı. Karım toktu. Karım sofrayı kurdu. Çok da bir nefsim sevdiği bir yemek de vardı. Oturum ondan yedim. 3 günaha tevbe ediyorum buyuruyor. Peki bu günah mı diyorlar? Soruyorlar. Ayet-i Kerime'ye tabi okuyor. Evlullah ayete bağlı onlar. Bak Allah-u Teala biliyor diyor. Bismillah. Külû veşrebû ve lâ tüsrifû. Allah böyle böyle diyor. Yiyin Mevlam buyuruyor, için ama israf etmeyin Mevlam buyuruyor. Bela bela buyuruyor bak. Yani bir insan acıkmadan yese bakınız, acıkmadan yese o da israfa giriyor. İsrafa giriyor muhteremler ya. Bunun için sofralarımızdan yemek artıyor. Bakıyorsun adam oturmuş kahveye, çay içiyor. Çayın 1/4 kalmış. Efendim bir şey daha getirir misin? Doymuyorsa bir de şu çayı işte. Çayın 1/4 duruyor orada. Efendim ayıp adetmiş efendim. Hop hop derler. İslam nedir? Sünnet. Onu sünnetlemek. Altında pislik, toz moz girmemişse, o çay pislikleri girmemişse, süzgeçten geçtiyse ne olacak? Bara tamı içilecek. Bardağındaki çayın 1/4 duruyor, o dökülecek. Onda çay da var, su da var, ısınmış sıcak su var, onda şeker de var muhtemelen bakarız. Bu ne oluyor bakınız? İsrafa giriyor muhtemelen, israfa giriyor böyle şey. Tabi israf konumuz ayrı konu da, yani örnek olarak onu verdim. Bunun için günümüzde muhteremler dualarımız da kabul olmuyor bakınız böyle. Duamız da kabul olmuyor. İbadetten de pek tat feyiz alamıyoruz günümüzde. Evet namaza elhamdülillah geliyoruz, kılıyoruz. Yani şekil olarak güzel. Kıbleye yöneliyoruz, el bağlıyoruz, boyun büküyor Allah huzurunda. Şey dıştan çok güzel. Ama Allah tabi içimizi görüyor, o var ama ya. Şimdi öyle insan var ki, kişi kendi farkında değil, kişi kendisini sağlam biliyor. Sıhhatli biliyor kendisini. Öyle icap ediyor, bir hastaneye uğruyor, doktora gidiyor, başka bir ufak bir şeyden dolayı gidiyor. Bir kan talebi, şunu bunu yapıyorlar, ooo senin tehlikeli hastalıkların var sende. İşte bağırsan şöyle, böbreğin şöyle, kalbin böyle, ciğerin böyle, şunlar, bunlar, bunlar, bunlar. Şimdi bakın muhteremler, İnsanlar böyle sağlık açısından göründüğü gibi olmuyor bazı insanlar böylece. İçi çürük oluyor böylece. Aynen maneviyatta böyle işte. Böyle böyle. Evet kişi elhamdülillah abdestini alıyor, el bağlıyor, kıbleye yöneliyor, şekil çok güzel dışı. Ama içi eğer haram lokma yiyorsa kişi, haram lokma yiyorsa içindeki kan var yakan, İnsanı yönlendiren kan muhteremler bakınız. İnsanı yönlendiren kan, kan, kan kardeşim. Mesela bazen biliyorsunuz kişiye kan vermek icap ediyor. Eğer o kişiye çok süre fazla bir kan verilirsin, o kişinin kişiliği değişiyor bakanlıklar. Kişiliği değişiyor böyle şey. Hiç sigara içmeyen kişi, eğer fazla miktar bir kan alsın, aldığı kanlar hep böyle nikotinli sigara içen kişi kanlıysa, o kişi sigaraya başlar muhtemelen bak. Hiç alkol almayan kişi, alkole karşı olan kişi, büyük ameliyat olsa, böyle fazla miktarda kan kişiye verilirse, verilen kan da Allah korusun hep alkolliklerin kanı ise, o kişi içinde alkole bir istek gelir, kan bunu zorla yönlendirir, kişi alkole başlar muhteremler. Yani insanı yönlendiren kan muhteremler. İşte tasavvufta nefis deniyor buna. Nefis deniyor, işte nefis kanın özü. Bu da bende. Oradan geliyor. Bunun için günümüzde çok yoğun muhteremler bu kumarcılık meselesi böylece. Tabii özel artık Avrupa'da kumar yerleri, oteller, şunlar, bunlar. Tabii bunlar bizi aşan konu bunlar. Bunlar böylece. Ama bizi bağlayan nedir muhteremler? Farkına varmadan böyle kumar işleme. Bir de özellikle böyle işte at yarışlarında, bu spor karşılaşmalarında bu gibi böyle bahse girme, işte bu oyunlara girme, bunları yapma, bunlar kumardır. Bir de muhteremler, özellikle yıl başında biliyorsunuz, milli piyango denen biletler. Bu da düpedüz haramdır, kumar muhteremler. Bu da kumardır, düpedüz Allah korusun böylece. Efendim işte, ben alıyor ama kazanamıyor ama, az ver az ettim ya, kazanamasan da nereye parayı verdin? Kumara verdin değil mi muhteremler? Gene kişi mesul bak burada. Gene mesul muhteremler. Çünkü mahşerde hesaba çekileceğiz. Parayı nereden kazandın, nereye verdin? Kimi de bunun tersini yapıyor bazıları da. Mesela rüşvetten para alıyor, işte faizden para alıyor. Ben onun haram olduğunu biliyorum diyor. Ben onu yemiyorum diyor. Çavuşumu yedirmiyorum diyor. Ne yapıyor? Onu içkiye veriyor bak muhteremler. Bu katmeli haram oluyor bu. Hem aldığı gelirden sorumlu haram oluyor, gider de harama gidiyor. Allah korusun. Kişi helal kazanıp harama verse, tabi bu da Allah katında sorumlu, giderinden sorumlu bu böyle şey. Ama haramdan alıp kişi helala verse ne olur? Onda sevap olmuyor ama. Bunu bilelim muhtemelenler. Bunu bilelim bakın böyle şey. Hatta bakın aziz cemaatimiz, mesela bir insanın elinde haram para var. Diyelim ki cahillik yapmış, bir yere para yatırmış, faiz almış para. Tabi bunun içinde bir faiz haram olduğu biliyor, eline para var. Ya da başka yönde elinde haram para var. Bu kişi bunu ne yapacak? Bunu camiye veremez. Kur'an kursuna veremez. Peki atsa olur mu parayı? Atsa da olmaz. Peki ne yapacak bu para işte bu kişi? Eğer çok ama aşırı aç fakir bulursa, bak, aşırı aç fakir bulursa, ne gibi? Yani bir kişi o kadar aç kalmış ki, o kişi artık domates yemekte mübah olmuş. Ölecek kişi artık. Eğer insan bu şekilde aç fakir bulursa, ona gider der. Arkada senin durumun böyleymiş, çok mustarsın, çok zorunlu bir hale kalmışsın, aç kalmış iyice artık. Bir şeyin gelirin yok. Elinde haram para var ama der, bunu sana veriyor. Alan fakir, eğer Allah razı olsun derse, bu parayı verdiği için Allah'a dinden çıkar muhtemelen. Allah buna razı çıkıyor böyle şey böyle. Veren bunu Allah için vermeyecek, alan da bunu Allah razı olsun demeyecek alırken bundan böylece. Haram olarak ikra ederek, yani tiskinerek alacak bunu, veren de elden çıksın, tiskinerek bunu verecek muhtemelen. Bunun gibi bakınız Allah korusun, gerek milli piyango biletinden, gerek başka bir kumardan efendim para çıkarsa bu para bakın bir şey yaramıyor ki hiç şey yaramıyor. Öylesi var ne diyor ama olsun işte çıksın da bakalım ne yapacağım diye. Ben işte ihtiyacım şunlar bunlar ama ölüm var muhteremler be. Ölüm var muhteremler. Sonra emin olun ki kimse böyle haramdan ihya olmaz. Kimse böylece. Yani kimse yaramaz. Kimse yaramaz böyle. O kişinin helalında o haram götürür muhteremler. Onu da götürür. Henüz daha Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede iken Mekke'ye bir haber geldi. Rumlarla İran arasında savaş olmuştu o anda. Hüseyin Perviz diye biri varmış İran'ın başlarında. Bu Romalı, Bizanslarla, Romalılar savaşıyor. Ve ta İstanbul kapısı dayanıyor. O günkü İran devleti, Sasaniler. Artık İstanbul'u kuşatıyor. İstanbul, Bizans hükümdarı buna çok muazzam bir ganimet vererek, yani savaş tazminatı vererek zor kurtuluyor. Bu haber Mekke'ye geldi. Duyuldu Mekke'ye geldi. Mekke'deki müşrikler buna sevindiler. Neye sevindiler? İran'da o zaman Mecusi'ydi, ateşperestti, putperestti o günkü İran'da. O günkü Araplara göre Bizans ehli kitap, yani bir kitapta peygamber inançları var ahirete. Yanlış yanmış olursa bir şeyler var. O günkü Mekke'deki müşrikler bu habere sevindiler. Dediler ki Müslümanlara, bakın dediler, İran ateşperest, putperest, müşrik. Bunlar dediler Roma'yı, Bizans'ı yendiler, galip geldiler, biz de galip geliriz. Bunun üzerine Kur'an'da bulunan Rum Suresi var muhtemelen, Rum Suresi. Kur'an'ın öbür yarısında Rum Suresi var. Bu sure nazil oldu, geldi. Mevlam buyurdu, evet, Rumlar mağlup oldular. Fakat yakında, yani fi bid'i sinine geldi. Bir yılda bir küsur anlamına geliyor. 3'ten 9'a kadar böyle bir zaman içerisinde Roma tekrar saldıracak, bu da savaşı kazanacak diye geldi. Bu ayet-i kerimeye gelince dedi ki müşriklerden biri vardır, Übey bin Halif denen, yani müşriklerin ileri gelenlerinden böyle, Ebu adamlarından. Dedi ki Ebu Bekir'e, bak dedi, senin dedi peygamberin dedi böyle bir şey getirmiş, yani ayet gelmiş ona. Sen de bahse girelim biz şimdi dedi. Eğer dedin, ne zaman dedi Rumlar galip gelecekler İranlılara karşı? Buradaki fi bid'a sinine, bid'a küsur anlamına geldiği için Hazreti Bekir bunu 3 olarak algıladı. Öyle anladı. 3 yıla kadar dedi Roma İran'a galip gelir. Peki bahse girelim, girişelim. Nasıl girişler? Eğer Roma İran'a 3 yılda galip gelirse Übey bin Halef'in müşrik Hazreti Bekir'e 10 tane dişi deve verecek. Eğer 3 yıl içinde Roma İran'a galip gelmezse Hazreti Bekir o kişiye, o müşrike 10 tane dişi deve verecek. Bahse girişirler. Mekke'de oluyor bu olay. Henüz tabi daha kumarda haram kılmamıştı orada. Hazreti Bekir koştu, peygamberimize geldi. Ya Resulallah, ben dedi Übey bin Harf'le böyle bir bahse giriştim ya Resulallah. 3 yıla kadar Roma galip gelir diye. Onu diye ödü koyduk. Peygamber gülümsedi. Tabi peygamberimiz oradaki sır malum peygambere baktı. Yani Kur'an tabi peygambere veriliyor. Oradaki şifreler, gizli sırlar ancak peygamberimize mahsus. Peygamber gülümsedi, şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir, git tekrar oraya git de bu 3 yılı 9 yıla dönüştür ve deveyi arttır peygamber orada. Hazreti Bekir geldi dedi ki Übey'e, 10 deve az göründü bana dedi. İstersen de bu uzatalım dedi müddeti, devi arttıralım. Peki arttıralım dedi ve 9 yıla çıkardılar, 100 deve ortaya kondu. Yani Roma galip gelse Übey müşrik 100 deve Bekir'e verecek. Eğer böyle bir olay olmazsa Ebu Bekir'e 100 deve verecek. İki tarafında kefiller oldu. Kefil oldular bu işi vereceklerine dair. Peki sonra oldu muhteremler. Tabi Allah Teala bunu buyurdu. Yani 9 seneye varmadan Roma İran savaş olacak. Bu defa Roma bu savaşı kazanacak. Hem de Arabistan yakın yerlerde, yani Şam Kudüs alınacak. Roma alacak oralarını. Tabi bu olay oldu. Olay oldu. Hatta Hudeybiye gününde olduğu oraya haber geliyor oraya. Bunun üzerine o Übey bin Abdülerhâl müşrik Uhud'da öldü o. Orada gebertildi yani daha doğrusu böylece. Onun varisleri yüz deveyi Bedine gönderdiler. Gönderdiler. Hazreti Bekir hemen devleri almadı şimdi. Çünkü kumaati gelmiş, yasaklanmıştı. Peygamber geldi. Dedi, ya Resulallah, bizim böyle bir bahsimiz vardı Übey bin Harp'le. Onun varisleri yüz deve göndermişler vekillere vasıtasıyla. Bunu ne yapayım? Peygamber buyurdu, bu haram ya Bekir. Kumar ayet-i kerimesi geldi. Bu bahsi müşterek harama girdi. Haram oluyor bu. Peki ne yapayım devleri ya Resulallah? 100 tane deve. Hem de seçkin dişi develer. Onun daha makbul. 100 deve artan. Bunlar ne yapalım ya Resulallah? Peygamber buyurdu. O zaman Medine'de ve civarında çok ama çok aşırı fakirler vardı böyle. Yani günlerce bir tek hurma bulamayan, ekmeği bırakalım, katı bırakalım ki Medine'ye en çok hurma bulur Medine-i Münevver'de, öyle olduğu halde günlerce bir tek hurma bulamayan fakirler vardı. Peygamber buyurdu, bunları kes, etini fakire dağıt, buyurdu muhteremler. İşte demek ki kumarın bir çeşidi bu şekilde, böyle müşterek bahis karşılıklı oldu mu, bu isterse işte olsun, ister böyle ilmesi de olsun böyle, haram oluyor muhteremler. Bir hurma bulamayan fakir var dedim aziz cemaatimiz. Bir gün Hazreti Ayşe validemize bir kadın dilenci geliyor Ayşe validemize Medine'de. İki tane de çocuğu varmış, kız çocuğu varmış kadın yanında. Geliyor, kapıya vuruyor. Ya Ayşe, ya Ayşe, şeyen lillah, Allah için bana bir şey verir misin? Diyor kadın ama kadın gayet kurumu zayıf. Çocuklara onun gibi zayıf. Kadın zor konuşuyor. Oturmuş yere bekliyor. Hazreti Ayşe validemiz çıktı. Baktı onlara. Gerçekten bildiği çok aşırı fakir. Ya Ayşe dedi gene. Şeyen lillah. Allah için bana bir şey verir misin? Hazreti Ayşe validemiz. Peygamberimizin hanımı zevcesi. Odasına evine girdi. Tekrar bir baktı. Acaba evinde bir şey var mı? Bakın muhteremler. Peygamber evi. O anda peygamber Medine'de devletin reisi peygamber mi? Aleyhisselam. Ayşe validemiz odaya girdi. Aradı. Yalnız evinde 3 tane hurma kalmış. 3 hurma. Evinde başka ne bir lokma ekmek var. Ne evinde başka bir katık var evinde böyle. Para var evinde böyle. Yalnız evinde 3 tane hurma kalmış. Aldı aşağıya bunları, kendi karnı da aç onda böyle. Ama tercihen üç hurmayı aldı, birini kadına verdi. Birini bir çocuğuna verdi, birini bir çocuğuna verdi aşağıya validemiz. Alın dedi. İki çocuk hemen hurma attı ağzına, şapur şapur hep yedir çocuklar, iki hurma, aç çocuklar böylece. Şimdi anneleri de aldı hurmayı, tam ağzına götürecek, iki çocuk o hurmaya saldırıyorlar. Ya ummi hatini, ummi hatini, anne bana ver, iki çocuk da. Şimdi kadın işte muhtemelen bir çocuğuna baktı böyle, birbirine baktı kadın böyle, kadının boğazdan tabi geçmiyordu, yemedi böyle. Kadın hurma ortadan böldü, yarısını birine verdi, yarısını birine verdi. Çocuklar onu da hemen de yuttular, şapur şapur. Kadın bir ot dinlendi, kalktı gitti. Biraz sonra peygamber geldi eve. Ayşe validemiz çok üzgün, ağlar bir halde. Sordu peygamberimiz, ya Ayşe ne oldu? Seni üzen ne gibi bir olay oldu? Ne üzüldün bu şekilde? Ya Resulallah dedi. Böyle bir olay oldu ya Resulallah. O kadın kendi aç olduğu halde böylece böyle bir durum oldu. Ana yüreği. Ona baktım buyurun muhteremler. O zaman buyurdu ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Ben ana yüreğinden daha şefkatliyim. Allah benden daha merhametli. Buyurun muhteremler. Buyurdu muhteremler. Yani mahşerde hesap başında Allah-u Teala benden daha merhametli buyurdu muhteremler. Şimdi bakın, o dönemde Bu kadar kıtlıkta olduğu halde, o da Allah imtihan tabi onlara böylece. O dönem o kadar kıtlık olduğu halde, yani bir tek hurmaya muhtaçlar. Bırakalım şimdi biz. Biz şimdi oturuyoruz şimdi sofraya, çay, kahvaltı yemeyiz, en affedin mesela. Zeytin var ama peynir yok bu sabah. Zeytin peynir ama yumurta yok. Tereyağı yok. Canım almıyor benim. Bak muhteremler. Yani biz neredeyiz, onunla nerede bak muhteremler. Bir de öyleyken, şimdi buradan kıyas yapacağım. Bir de öyleyken onlar bir tek kuru hurmaya muhtaç iken, onu bulamazken, onunla haramdan sakındılar, günahtan sakındılar muhtemelen. Ondan sakındılar. Biz şimdi ne yapıyoruz? Efendim işte mecburuz, ihtiyacım var. Bak yalan muhtemelenler. Yalan muhtemelenler işte ya. Üstümüz başımız elhamdülillah böyle, oturduğumuz yerlerimiz var. Biz yani şu anda yalancı duruma geliyoruz muhtemelenler. Biz kesinlikle böyle muhtaç değil muhtemelenler. Yani harama muhtaç değil muhtemelenler. Bunun için haramdan mutlak sakınmamız gerekiyor, ondan sakınıyor. Siz Allah korusun, haramdan olan hücreler, beden, et, organlar, nevzi bile teâlâ, ateşte yanacak, elinde böyle cayır cayır kokacak, yanacak muhtemelen. Bundan sakınmamız gerekiyor inşallah teâlâ. Ya okudum hadis-i şerifi muhtemelen, tekrar alacağım inşallah. Yani özet olarak orada düğümleyeceğim konuyu. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse 40 gün helal lokma yerse, hadis-i başta okudum böyle ama tekrar ediyorum, yani konumuzun özü bu olacak. Buyuruyor Peygamberimiz, men eke halale erbeyne yevmen, bakınız. Bir kimse 40 gün helal lokma yerse, helal lokma yerse, Allah o kişinin kalbini nurlandırıyor, bakınız. Ve hadis-i şerif devam ediyor. O kişinin kalbinden, o kişinin diline hikmetler gelmeye başlar, bakın. Kalbine hikmetler gelmeye başlar. Yani o kişi öyle artık gevzelik yapmaz, boş konuşmaz muhtemelence. O kişi öyle konuşur ki, o kişi konuşurken kendi de şaşar böyle, ne konuşacağını şaşar muhtemelen. O kişinin kalbi Allah'ın nuru nurlanınca o gönle gayb aleminden sırlar akmaya başlar. O kişinin konuşmaları da hikmeti olur, gerçekçi olur muhteremler. Bir gün Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretlerine, Hazreti Ebubekir'in birkaç tane kölesi vardı, Hazreti Ebubekir'in vardı. Hazreti Ebubekir onları şöyle dedi onlara, siz de çalışın. Yani özgür olun, hür olun böyle şeylerle, çalışınız. Bana dedi, günlük şu kadar bir para getireceksiniz böyle, az bir para. Kalan sizin olsun. Kölen biri, o gün kazandığı paranın bir kısmıyla biraz süt almış, Hazreti Bekir'e getiriyor. Sütü ver Hazreti Bekir'e verdi. Onun Hazreti Bekir Hazretleri de karnı acıkmış, hara susamış kendisi de. Hemen sütü aldı köleden, içti böyle. Azılmıyor, içti böylece. İçten sonra aklına geldi, döndü köleye. Sen bu süt parasını ne yaptın, kazandın? Bak ben de sana bunu sormayı unuttum, boştan dedi. Sütü içi verdim. Ne iş yaptın, bu parayı kazandın, sütü aldın? Dedi, ya Ebu Bekir. Dedi, işte kusura bakma ama dedi, yine affına sığırım dedi. Fal baktım dedi böyle. Fal baktım. Birkaç tane kadına, işte avuçlarına baktım. İşte senin kocan şöyle, senin kızın böyle, senin oğlun böyle, sen maaşı görecek bu şekilde. Ne Ebu Bekir'de, hiç bulamadım bugün böyle dedi. Fal baktım, onunla bana parayı verdiler, işte süt aldım. Tabii haram para. Falcılık büyük haram. Aslı yok tabii, yalancılık, sahtekarlık ve haram. Hazır bir süt içmiş oldu ama şimdi. Ne yapacak şimdi? İçinde o haram süt varken iban tadını alamaz. Onların gönülleri hassas olduğu için hem bundan fark ediyor bunlar bunu, fark ederler böyle şey. Hazreti Bekir'in zaten o şeyi fark etti. Ne yaptı Hazreti Bekir muhteremler? Yere oturdu, çömeldi. Parmağını Ağzına soktu, bütün bir gücüyle böylece. Ağzına soktu, kendisini böyle zorlaya kusmaya başladı. O kadar kendini zorlamış ki, o anda köylerin aklına gelmiş. Keşke söylemeseydim. Bu kadar zahmet buna vermeseydim. Sanki canın çıkacak, bakın öyle olmuş böylece. O kadar kendini zorlamış, o kadar kendini zorlaya artık tamamen süt bitiyor. Başka bir şey midene gelmeye başlayınca artık bırakıyor ondan sonra. Şöyle yaptı. Ya Rabbi, elimden geleni yaptım ya Rabbi. Eğer işimde haram bir damla da kaldıysa onu sen ya Rabbi ah buyurun da onu sen nura çevir ya Rabbi de Allah'a dua etme muhtemelen bakımdır. İşte adı cemaatimiz. Demek ki haram lokmadan bakın, bu kadar kaçmamız gerekiyor adı cemaatimiz ki inşallah böyle kalbimiz nurlanır böyle. İnşallah ibadetin, imanın tadını duymaya başlarız. Bu namazın zevkini almaya başlarız. İşimiz inşallah o gönlümüzde o Mevlamızın inşallah bir de aşkı başlamadı. Yani insanlık burada aslında bence. Yani kul, eğer kulun gönlüne Allah sevgisi gelmeye başlasa, kul gerçekten Allah-u Teala'yı sevebilse, bundan nasıl belli olur? Bir insan neyi çok seviyorsa onu çok anar. Oradan başlar muhtemelen. Yani o kul hiç aklında yokken, dili de kımıldamazken, eğer o kişinin kalbinden böyle zikir geliyorsa böyle, hep Allah, Allah deme kalbinden böyle, kalbinden geliyorsa, işte o kişinin yanına kalbi temizlenmiştir. O kalpte ilahi nuru gelmiştir. O kişi Allah-u Teala sevmeye başlamıştır. Hatta bu bazen şöyle olur, mesela insan sabah uyandığı zamanlar, uyanırken kişi bakar ki ya Kur'an'dan bir şey okuyor, ya Allah'ı zikrediyor. Bak muhtemelenler. Eğer bu hal başımıza gelebilirse, Allah'a çok şükür eder muhtemelenler. Çok şükür eder böylece böyle. Yani bu, kişi bunu fark eder. Hatta kişi bunu sesli okur anda böyle. Kişi bazen insan kendini uyandırır. Ya Kur'an'dan bir şey okuyordur. Ya Allah zikrediyordur, ben sessiz okuyordur. Hatta uyan zamanlar hala sanki devam ediyordu ona. Bu nedir? İşte bu kalpten bu geliyor. Kalpten bu geliyor böylece. Elhamdülillah o kalp temizlenmiş. O kalp nurlanmış. O gün Mevla'yı seviyor muhtemelen. İşte böyle bir kişi, muhtemelen. Kabine girdiği zaman, ona melekler Rabbin kim dediği zaman ne yapacak? Hiç bunu da gülümseyerek diyecek Rabbi Allah diye bak. Rabbim Allah diyecek muhtemelen. Çünkü gönülden gelecek muhtemelen. Gönül kalpten başka ama manevi gönül, ruh yani. Oradan gelecek. Rabbim cümlemizi böylesin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.